مانده کلا و پد خواب کرداس بی پالندار خواب کرداس بی پالندار میپن حالا پرمک جنجال میپن حالا پرمک جنجال رومان قزوی نبانا یو بینی سلابانا شو فکری علا سوسانا شو فکری علا سوسانا یک قربانه کسیم سانا یک قربانه کسیم سانا Keseyim keseyim de keseyim sana Adaklara dayıp da keseyim sana Kerdas bir palandar bir ben hala parmak gencar bir ben hala parmak gencar roman kızı oyna bana göbeğini salla bana şu fakiri alasın sana şu fakiri alasın sana yek kurbanı keseyim sana yek kurbanı keseyim sana oh, oh, oh number number oh, oh, oh number number yek kurbanı keseyim sana yek kurbanı keseyim sana keseyim keseyim de keseyim sana adaklara dayıp da keseyim sana Keseyim de keseyim sana.